بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وترشيب درس كي من ديمقراسي تعريب كريو أو دا خبرم كريو واجي ديمقراسي دي إسلام سر دا تعريب بلها سر ست تعلق لري. نو دا خبر هل توازح شي واجي ديمقراسي دي إسلام سر هست تعلق نلري. نو بوساني درس كي بعد ديمقراسي بعضي أركان بيانكو د دې لپاره چې وګورو چې د دیموکراسۍ دغه ارکان د اسلام سره څه تعلق لري. نو د دې په وضاحت کې موږ ویو چې دیموکراسي په یو څو ارکانو ولاړه ده. رکن څه ته وي؟ نو رکن داخل د شي ته وي چې دغه شی پرې ولاړ او د دغه شي اطمینان پرې راغلی. په دې شان سره چې کله رکن د شي ختم شي نو دغه شی به هم ختم شي. نو دیموکراسي هم په یو څو ارکانو ولاړه ده چې دا دي: اول رکن حرية العقيدة ده العقيدة أزادي. دوهم ركن حرية الرأي ده دراية وبيان أزادي. أو دريم ركن الحرية الشخصية ده شخصية أزادي ده. بيد الديمقراسي بل يو أصل همشتا ده شاغيتا مبدأ المساواة إليكي. نو ده هر ركن بتقبل زيك وزاحت كي إن شاء الله أو ده إسلام ده أحكام سربا موازنة كي. ولیکن مخکې د وضاحت د ارکانو نه په دې خبره پوهېدل ضرور دي چې د دغه ارکانو په مابین کې علت مشترکه څه ده. نو علت مشترکه د دغه ارکانو په مابین کې حریت ده، لکه حرية العقیدة، حرية الشخصية، حرية الرأي. نو د دیموکراسۍ دغه ټول ارکان په حریت پورې مربوط دي. نو په دې وجه اول د حریت معنا پیژندل پکار دي چې د حریت څه معنا ده او دغه د حریت کلمه چا وضع کړې ده، یعنی چا ایجاد کړې ده او د څه غرض دپاره ایجاد کړله. نو د دې وضاحت دا دی چې د حریت لفظ یهودو وضع کړی دی او په دیموکراسي قانون کې داخل کړی دی او تعریف الله هم یهودو کړی دی. لکه یهود په خپل دولسم پروتوکول کې وی: ان کلمه الحریت التي يمكن ان تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا: الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه، إذ سيترك لنا أن نقول أين تكون الحرية وأين ينبغي أن لا تكون، وذلك لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه. ندوي جيد حرية كلمة لفار غير مانيكي دلش ومنګ داسې معنا کو چې حریت او ازادي د هغه کار حق ګڼل کیږي چې قانون ورته اجازه ورکړي. نو د حریت د کلمې دغه تعریف به موږ ته فایده راکړي، ځکه چې د حریت او د ازادۍ فیصله به موږ ته پاتې شي. نو موږ به ویو چې ازادي په کوم کار کې مناسب ده او په کوم کار کې مناسب نه ده. نو دا به سبب شي د دې چې قانون به صرف د هغه کار اجازه ورکوي کوم چې موږ خوښوو. نو دا خو د یهودو په نیز د حریت تعریف شو. نو اوس د دوی د دغه خبرې څه مقصد دی او آیا د دوی دغه خبره اوس موجود شوې ده او که نه، یعنی د دوی دغه خبره اوس عملي شوې ده او که نه؟ نو د دې وضاحت دا دی چې یهودو د حریت یعنی د ازادۍ تعریف قانون پورې تړلی دی. نو قانون چې د کم کار اجازه ورکړي نو هغه کار به ازادي، خو قانون چې د کم کار اجازه نه وي ورکړي نو هغه کار به آزاد نه وي. نو په دیموکراسۍ کې د حریت همدغه تعریف دی. نو حریت مطلق نه دی، بلکې قانون پورې مقید دی. دې وجه نه چې کله یو کس د قانون خلاف یو کار وکړي او بیا دا دعوه وکړي چې زه آزاد یم، هر څه چې کوم کولی شم، نو دغه شخص په قانون کې رانیول کیږي، ځکه قانون هر کار ته اجازه نه ده ورکړې. نو معلومه شوه چې د قانون خلاف کار ته به ازادي حاصل نه وي، خو بل طرف ته کم کار ته چې قانون ازادي ورکړي نو د هغې مخنیوی به په قانون کې جرم ګڼل کیږي. لکه مثال په تور په قانون کې د شراب سکل آزاد دي، نو اوس چې څوک شراب بندوي نو دا به مجرم ګڼل کېږي، ځکه چې دا د خلکو قانوني آزادي سلب کوي. نو حاصل دا شو چې په دیموکراسي قانون کې هغه حریت او آزادي مقصود ده کمی آزادۍ ته چې قانون اجازه ورکړي، چې دغه تعریف ورله یهودي کړی دی او د دې فائدې داسې بیان کړی ده چې موږ به د حریت او آزادۍ اندازه خلکو ته ښیو، چې په دې کار کې به خلکو ته آزادي او په دې کې به آزادي نه وي. دا ځکه چې موږ به قانون سازي کوو نو آزادي به په همدغه قانون پورې مربوط وي. نو دا د هغه حریت او آزادۍ حقیقت دی چې تش په نوم مسلمانان یې غواړي او چغې وایي. نو هر کله چې مو د حریت معنا وپېژندله، نو اوس دا خبره بیانوو، یهودو کله دغه د حریت کلمه ایجاد کړله او د خلکو ذهنونو ته یې رانیستل ده، نو دې باره کې یهودو په خپل اول پروتوکول کې ویلي دي: كذلك كنا قديما أول من صاح في الناس الحرية والمساواة والإخاء، كلمات من فكت ترددها منذ ذلك الحين، ببغاوات جاهلة متجمهرة في كل مكان حول هذه الشعائر. نو يهود ويلدي چه من دا طولنا أول بخلقو كي دا حرية مساواة أو إخاء يعني أزادي أو برابري أو دورور ولي أوازو جد كرده، چې دا داسې کلمې دي چې دغه جاهله توتینې په هر ځای کې په خپلو شعارونو کې کاري. نو ګوره، یهودو هم دغه خلکو ته د جاهله توتینو نوم ورکړی دی، ځکه توتین هم د خبرې په حقیقت نه پوهېږي، صرف د بل چا خبره تکراروي. نو دغه خلک چې د ازادۍ چغې وهي، دا د یهودو په اصطلاح کې جاهله توتین. نو د دې نه معلومه شوه چې یهودو د حریت، مساوات او اخا ایجاد کړی دی، او دغه یهودو د حریت معنا هم کړی ده او خلک یې ورته هم رابللي. او دغه درې شعارونه د فرانسویانو په انقلاب کې هم کارول شوي، کله چې هغوی په 13 میلادي صدۍ کې یو انقلاب راپورته کړی و، هغوی بیا په دې قادر شول چې دین د خلکو د ژوند نه لرې کړي او په داخل د کنیسې پورې خاص کړي، چې بیا یې د خپل ژوند لپاره قوانین وضع کړل او هغه قوانین یې حاکم کړل. نو معلومه شوه چې یهودو دغه حریت په دیموکراسي قانون کې رانیستلی دی. بیا د دغه انقلاب نه وروسته میشیل عفلق چې دا یو نصراني و، فرانسا ته تللی و، نو د هلته نه یې د قومیت مفکوره راوړې وه. کوم وخت چې هغه په فرانسا کې پاتې کېده، نو په هغه وخت کې په فرانسا کې د ماسونیانو اجتماعګانې کېدلې. د ماسونیانو اجتماعګانې به د یهودو په نوم کېدلې، خو کله ناکله به یې ورله نومونه بدلول. نو دغه میشل عفلق چې کله د فرانسې نه راغې، نو د وحدت، حریت او اشتراکیت عقیده راوړله، چې صرف د فرانسویانو شعار یې لږ بدل کړی و، خو مقصد یې همغه یو و، ځکه چې حریت همغه حریت ته وي او اشتراکیت مساوات او برابرۍ ته وي او وحدت اخا یعنی ورورولۍ ته وي. نو صرف کلمات یې بدل کړی و، نور همغه شعارات و کوم چې یهودو وضع کړي. نو معلومه شوه چې په دیموکراسۍ کې د حریت همدغه تعریف دی او دغه حریت یهودو وضع کړی. یهودو په بل ځای کې هم د حریت په پیادې کې ویلي دي: لقد ولدت الحريه الحكومات الدستوريه، فالدستور كما تعلمون ليس اكثر من مدرسه للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وهو بإيجاز مدرسة لكل شيء يضعف نفوذ الحكومة. نوي چه دغا دا حريتا او دا ازادي كلمة مونتا داسي حكمتونا جوع کرد چه پا وزعي قوانين و پیسلی کی. نو دغا وزعي قوانين چه تاستا معلوم دي دا فتنه او اختلافاتو او دا خبال منزي دشمنين و تربدگاه حسيت لري، چه اختصار داده چه دغا وزع قوانین تربیتګاه د هر هغه شي ده چې د حکومت قوت کمزوری کوي. نو دغه یهودو د حریت تعریف کړی دی او دغه حریت یې په نظام کې داخل کړی دی، او د دغه حریت په وجه داسې حکومتونه جوړ شوي دي چې په وزع قوانینو فیصلې کوي، او دین یې د ژوند نه جدا کړی دی چې د ژوند په کارونو کې به په دین عمل نه کیږي. نو نصارا هم د خپل دین نه لري کړی دي او مسلمانان هم د خپل دین نه لري کړی دي. نو یهودو ولې دا خلک د خپل دین نه لري کړی دي او په وضعي قوانینو پسې روان کړي دي؟ د دې څه وجه ده؟ نو د دې وجه د یهودو په پروتوکولاتو کې داسې ذکر ده چې دوی خپل ځان ته د ټولو نه غوره خلک وي او نور خلک چې د هر دین سره تعلق ساتي یا نصارا دي او که مسلمان وغیره دي، دوی د خپل ځان نه ښکته ګڼي بلکې خپل خادمان یې ګڼي چې دوی خو زموږ د خدمت لپاره پیدا شوي. دې وجې نه دوی په خپلو پروتوکولاتو کې خپلو اتباعو ته داسې تعلیم ورکړی دی، ورته وایي چې که څوک تاسو نه تپوس وکړي او ته ووایي چې زه خو ستاسو په شکل پیدا شوی یم، نو څنګه زه غلام یم او ته سردار یې، د دې څه وجه ده؟ نو وایي چې تاسو به ته ووایي چې الله تعالی تاسو زموږ په شکل دې دپاره پیدا کړی استئ چې موږ د تاسو نه نفرت ونکړو په وخت چې تاسو زموږ خدمت کوئ. یعنی تاسو خو زموږ غلامان استئ، نو کله چې تاسو زموږ په شکل نه استئ او زموږ خدمت کوئ نو زموږ به د تاسو نه نفرت راځي. الله زموږ په شکل دې دپاره پیدا کړی چې کله تاسو زموږ خدمت کوئ چې موږ درنه نفرت ونکړو. نو دا خو یوه وجه شوه چې دې دپاره یهود کوشش کوي چې خلک د خپل دین نه وباسي. دویمه وجه دا هم ده چې یهود دا عقیده لري چې په ځمکه کې څومره مالونه دي نو دا د یهودو دي چې دغه انسانانو ترینه غصب کړي دي، یعنی دغه نورو دینونو والا ترینه نیولي دي، غصب کړي دي. نو دوی دا کوشش کوي چې دغه ټوله ځمکه ونیسي په خپله قبضه کې راولي چې په دې ځمکه کې دوی د ټولو خلکو نه غوره خلک شي او نور خلک ترینه په مرتبه کې ښکته شي، دوی سرداران شي او نور یې خادمان شي. نو دوی دغه مقصد ته رسیدلو دپاره دوه شیان د خپلې مخې نه لرې کول غواړي، یو دین دی که هر دین سوا د یهودیت نه، او دویم اخلاق. نو د دغه دوه شیانو ختمولو لپاره دوی کوشش شروع کړی دی. نو دینونه یې خو په دې طریقې ختم کړل چې د حریت کلمې ایجاد کړل، او د دغه حریت کلمې په وجه داسې حکومتونه جوړ شول چې په وضعي قوانینو فیصلې کوي او په دین فیصلې نه کوي. نو دې باره کې دوی اول په نصاراو شروع وکړه چې د نصاراو اتحاد السوفیتي ټول په ټوله د شیعیت عقیدې ته واړول چې نه الله مني او نه دین مني، چې دغه د شیعیت عقیده ډیرو ملکونو ته ورسېده لکه تیشوکو، سلوفاکیا، یوګوسلافیا، بلغاریا، چین، کاناډا وغیره ته، تر دې چې د مسلمانانو ملکونو ته هم دغه عقیده داخل شوله. نو دوی په دې قادر شول چې د نصرانیت دین اګرچه منحرف دین دی ټول ختم، او دوی د اسلام د ختمولو کوشش هم شروع کړ چې د اسلام په ختمولو کې هم دوی کامیاب شول، ځکه چې د دغه حریت او ازادۍ د شعار په وجه یې داسې حکومتونه جوړ کړل چې په وضعي قوانینو پیسلې کوي او په دین پیسلې نه کوي. نو په ازادۍ او حریت سره دوی دغه مقصد ته ورسېدل چې دین یې ختم کړ. خو اوس دا خبره چې یهود کله په یو ځای غالب شي نو دوی به خپله د ازادۍ سره څه کوي؟ خلکو ته به د ازادۍ او د حریت اجازه ورکوي او کنه؟ نو دې باره کې دوی ویلي دي چې ان کلمه الحريه تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوه الطبيعه وقوه الله، وذلك هو السبب في انه يجب علينا حين نستحوذ على السلطه ان نمحق كلمه الحريه من معجم الانسانيه باعتبار انها رمز القوه الوحشيه الذي يمسخ الشعوب حيوانات متعطشه الى الدماء. دوی وایي چې د حریت کلمې انسانان د هر قوت سره جنګول دي، تر دې چې طبیعي قوت سره او د الله د قوت سره هم جنګول دي. دا د دوی په خپل ګمان سره وي. دوی وایي چې په دې وجه په موږ لازم دي چې کله موږ غلبه حاصله کړو نو دغه د حریت کلمه به د انسانیت د کتابونو نه وباسو. په دې وجه چې دا د وحشیانو د قوت علامه ده چې د خلکو نه درندگان جوړ کړي دي چې د وینو تویولو ته تګي ناست. ګوره، یهودو د دغه دیموکراسي ازادۍ په مقصد پوهې دي چې د خلکو سره څه وکړل او دینونه یې څنګه کړل. نو ځکه خو وایي چې کله موږ په یو علاقه باندې غالب شو نو اول به د کتابونو د حریت کلمه وباسو چې موږ ته ترینه خطر جوړ نه شي. نو آیا یهودو دغه فسادات کولی شي؟ او یهود کولی شي، ځکه چې الله د دوی باره کې داسې فرمایلی دي: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله فرمای چې مون فیصله اورولې وه بني اسرائیل ته په کتاب کې چې تاسو به خامخا فساد کوئ په ځمکه کې دوه کرت او لوی به کوئ لوی ډېره فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بس كلاشي راشي نيرتا دا أولين فساد نمونغا مقرر كلا بتاسو باندي زمون بندگان چه دا سخ جنگ ولو نور داخل شل منز کورونو ته او دا وعده پوره کړی شوی ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا الله یې بیا موږ غلبه درکړه تاسو ته په هغوی باندې او ستاسو مالونه هم زیات کړل او زامن هم زیات کړل او جوړ کړی موږ تاسو ډېرې ډلې والا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بكثرت تاسو بتوحيد لك بعد شوي نو د دې پیدا به ستاسو نفسونو پورې خاص او پیدا هم د خپل ځان ده او که چېرته بدي مو وکړه نو د هغې سزا چې دی هغه ستاسو پورې خاص ده بس کله چې راشي هغه نیټه درستنی فساد نو موږ مقرر کړو په تاسو ظالمان د دې لپاره چې وران کړي مخونه ستاسو او داخل شي دوی جوماتونو ته لکه څنګه چې په اول ځل داخل شوي وو او د دې لپاره چې تس نس کړي هغه چې اوس یې پیوشي په پوره تاسو نس کولو سره نو په دې آیتونو کې الله یهودو ته فرمایلی دي چې تاسو ته به ډېره نفري درکړم وجعلناکم اکثر نفیرا یهود خپله 3 میلیونه او که 4 میلیونه خو لیکن 300 میلیونه امریکایان ورسره ولاړ دي همدغه شان په میلیونونو فرانسویان او برطانویان هم ورسره ولاړ دي ځکه چې نفرت معنا دا ده چې څوک د بل چا کومک ته په جنګ کې ورشي او حساب سره واخلي نو یهود په خپله هیڅ شی نشي کولی ولیکن دوی ته دا اوس حاصل ده چې دغه لښکر د خپل ځان سره ودروي کله چې کوم کار کوي نو په دې وجه چې یهود موږ سره په خپله جنګ نه کوي ځکه چې الله فرمایي لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر الله دوی جنګ نشي کولی تاسو سره په یو ځای مگر په قلبند کلو کې یا د دیوالونو نه شاته مخامخ جنگ دوی نشي کولی نو معلومه شوه چې دوی خپله جنگ نه کوي بلکې د دغه امریکایانو فرانسویانو او برطانویانو په تیرو موږ سره جنګېږي اصل کې دغه ټول حرکت یهودو شروع کړی دی چې د امریکایانو نه او د هغوی په واسطه باندې دیموکراسي اسلامي ملکونو ته راداخله کړي نو د امریکایانو په واسطه باندې دغه کار وکړه چې دیموکراسي اسلامي ملکونو ته راداخله کړه او په دې قادر شول چې دغه توتیانو ته د حوریت کلمه زده کړله چې په هر ځای کې د حوریت العقیدې او د حوریت الشخصیه او د حوریت الرأی د دې چیغې وایي چې د عقیدې ازادي ده او د شخصیت ازادي ده او د بیان ازادي ده نو دا خو یوه مقدمه وه چې موضوع ته د داخلېدلو نه مخکې ضرور وه نو د موضوع اول رکن چې حوریت العقیده ده دا به ان شاء الله چې په بل درس کې بیان شي صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین خلافت بالنفیس و بالدمی حتی تظل منارتا للمسلمین هی رمز اسلامی و دار خلافتی و محط آمانی و سر تقدمی جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة